tańca Śląsk, Lol Corner i wielu innych. OFF Festival. Łączy nas muzyka, łączą nas idee. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia, właściciel serwisu Mój Tauron oraz sponsor główny Cisowianka Perlasz. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek 25 lipca, jest 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Kilka tygodni może trwać podział stanowisk w Komisji Europejskiej. Polskim kandydatem na komisarza jest minister Krzysztof Szczerski. Prokuratura w Łodzi sprawdza okoliczności śmierci młodego mężczyzny, który zmarł po wyjściu ze szpitala. 62 osoby na federalnej liście oczekujących na wykonanie kary śmierci w Stanach Zjednoczonych. Możliwe źródła dochodów dla Unii Europejskiej, migracja, handel czy obsada stanowisk w strukturach europejskich. O tym w Warszawie premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Zaczęliśmy naszą rozmowę od naszych propozycji dotyczących teki komisarza, a więc zakresu kompetencji, gospodarka, szeroko rozumiana infrastruktura. Zaproponowałem kandydaturę pana Krzysztofa Szczerskiego, która została również wypracowana we współpracy z panem prezydentem. Ta kandydatura osoby, która zna doskonale realia Unii Europejskiej, funkcjonowanie Unii Europejskiej. Szef rządu dodał, że przyporządkowanie tek do konkretnych osób to kwestia kilku tygodni, ale wiadomo, że Polska jest zainteresowana gospodarką lub infrastrukturą. Prokuratura rejonowa Łódź-Widzew wszczęła śledztwo w sprawie 34-latka, który zmarł po wyjściu ze szpitala CKD. Wcześniej był na izbie przyjęć, wyszedł z budynku w trakcie diagnozowania. Według relacji świadków pojawił się tam rano z bólem brzucha. Wykonano USG jamy brzusznej, badanie krwi. Potem mężczyzna miał czekać na lekarza. Po dwóch godzinach wyszedł z budynku, poszedł na przystanek autobusowy, gdzie prawdopodobnie przewrócił się i zmarł. Zlecono sekcję zwłok. Ważne będzie też ustalenie, czy ktoś spowodował u niego obrażenia wewnętrzne, a także czy lekarze postępowali właściwie. Po niemal 20 latach przerwy amerykański rząd federalny wznawia egzekucję. Prokurator generalny USA William Barr zarządził wykonanie kary śmierci wobec 5 więźniów skazanych m.in. za morderstwa. Kara śmierci obowiązuje obecnie w 29 amerykańskich stanach. Jest także przewidziana w federalnym kodeksie karnym. Wykonywanie wyroków śmierci przez rząd federalny było jednak zawieszone. Informując o wznowieniu egzekucji, prokurator generalny William Barr podkreślił, że kara śmierci została przewidziana przez Kongres i powinna być wykonywana. Jesteśmy zobowiązani wobec ofiar i ich rodzin wykonywać wyroki naszego wymiaru sprawiedliwości, stwierdził Barr. Prokurator generalny poinformował, że w grudniu tego i styczniu przyszłego roku zostanie wykonanych 5 egzekucji. Będą to osoby skazane za morderstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz gwałty. Jednym z nich jest biały supremacjonista Daniel Louis Lee, skazany na śmierć za zamordowanie 3-osobowej rodziny, w tym 8-letniej dziewczynki. Łącznie na federalnej liście oczekujących na wykonanie wyroku śmierci w Stanach Zjednoczonych znajdują się 62 osoby. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Warszawski Sąd Okręgowy nakazał gazecie Frankfurter Rundschau przeproszenie Macieja Świrskiego, prezesa Reduty Dobrego Imienia, za tezy o rzekomym udziale Polaków w Holokauście. Przypomnijmy, 16 czerwca 2017 roku w artykule zamieszczonym w serwisie internetowym zatytułowanym Prawicowe odwracanie historii w Auschwitz pojawiło się stwierdzenie, że celem polskiej polityki historycznej jest przedstawienie zagłady Żydów jako czynu czysto niemieckiego bez udziału Polski. Po tej publikacji prezes Reduty Dobrego Imienia wytoczył niemieckiej gazecie sprawę o naruszenie dobrego imienia. Dzień bezpiecznego kierowcy dobiega końca, ale nie kończy się codzienne dbanie o uważność za kierownicą. Krzysztof znaczy po grecku Christoforos, czyli niosący Chrystusa. To jeszcze takie dodatkowe przesłanie dla osób wierzących, że ten Chrystus jest w nas. Tak zresztą sztuka go przedstawia, kiedy małego Jezusa przenosi przez Jordan i nas przenosi przez ten Jordan życia. Obchody Dnia Bezpiecznego Kierowcy w Warszawie rozpoczęła msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Przewodniczył jej biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha. Po nabożeństwie poświęcił pojazdy, a tych nie brakowało. Własnym zabytkowym przejechał pan Maciej. Warszawa M20 według dokumentacji rok 1952. Utrzymanie, jeżeli mało jeździ, to jest w porządku. Około 100 km to najdłuższe przejazdy były. Lubimy stare samochody. Dzień bezpiecznego kierowcy w Polsce obchodzony jest po raz 13. Obchodom w Warszawie patronowało Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Lechia Gdańsk bliżej awansu do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Zdobywcy Pucharu Polski pokonali przed własną publicznością Brøndby Kopenhaga 2-1 po golach Pajszą z rzutu karnego i Lipskiego po efektownej główce. Niestety nie mamy dobrych wiadomości z Gliwic. Piast gra o tę samą stawkę. Rywale mistrzów Polski łotewska ekipa Ryga FC i do przerwy niespodziewanie 1-0 prowadzą goście. Najpóźniej swoje spotkanie zaczęła Legia. Kilka minut temu legioniści mierzą się z Kups Kuopio z Finlandii i to spotkanie przy Łazienkowskiej w Warszawie ogląda Jan Kałucki. Kibice Legii na pewno chcieliby, aby ich ulubieńcy powtórzyli wynik piłkarzy z Gdańska. Pomoc ma kompletnie inna jedenastka względem ostatniego ligowego meczu z Pogonią Szczecin. Jest aż 5 zmian. Dodatkowo dziś w prasie gruchnęła wiadomość, że prezes Dariusz Mioduski zapowiedział największe w historii klubu premie za awans do fazy grupowej Ligi Europy. To wszystko ma sprawić, że gra Legii ma już nie wyglądać tak jak do tej pory. Mecze Legii mają wywoływać pozytywne emocje i mają buchać płomieniami mniej więcej tak jak podczas wczorajszego koncertu zespołu Rammstein w Chorzowie, choć może nie za duże, bo wydaje się, że w gabinetach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej jest już sporego rozmianu pożar. Tłumów na trybunach nie ma, połowa krzesełek świeci pustkami. Jest też bardzo skromna delegacja z Finlandii, ale tych wszystkich fanów można policzyć na palcach obu rąk. Mecz przed chwilą się zaczął, piłka toczy się głównie w okolicach koła środkowego. Obie ekipy czekają na błąd przeciwnika, choć kibice nie mieliby chyba nic przeciwko, gdyby zobaczyli element ryzyka. Legia Warszawa, Kłopion, Pallo Seura 0-0. Dziękuję za relację i piłkę zamieniamy na dwa kółka. Nairo Quintana po samotnej akcji wygrał 18 górski etap Tour de France. Drugi bez asysty dojechał Romain Bardet, trzeci też w pojedynkę Egan Bernal, co pozwoliło mu awansować na pozycję wicelidera klasyfikacji generalnej. Prowadzi nadal Julien Alaphilippe. Radosław Kawęcki popłynie w finale wyścigu na 200 metrów grzbietem w Mistrzostwach Świata w Korei Południowej. Nasz pływak awansował z 7 czasem półfinałów. Startował tu też Jakub Skierka, lecz za długo płynął pod wodą, został zdyskwalifikowany. Inne problemy ma Swietłana Kuzniecowa. Rosyjska tenisistka przed rokiem wygrała turniej WTA w Waszyngtonie i choć chce, nie może przystąpić do obrony tytułu. Powód zadziwiający. Nie otrzymała amerykańskiej wizy. Kuzniecowa nie zareagowała impulsywnie, wyraziła nadzieję, że w końcu wizę dostanie i zagra jeszcze kiedyś za oceanem o stawkę US Open za pasem. Zostajemy tak jak Swietłana Kuzniecowa w Rosji. Tu w Kaliningradzie o puchar gubernatora, co za nazwa. Grają nasze siatkarki i w swoim drugim występie 3-0 wygrały z Belgijkami. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Nocą na wschodzie kraju przelotne opady deszczu, na Pomorzu i Wybrzeżu lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów, od 14 stopni na wschodzie, na Pomorzu do 18 miejscami na zachodzie i południu, a piątek gorący od 24 do 29 stopni, choć miejscami na południowym zachodzie do 30. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlać, wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Byłeś z nimi na ciemnej stronie księżyca. Próbowałeś przebić się przez ścianę. Szkoda, że ich tu nie ma, prawda? Niezapomniane utwory Pink Floyd na żywo podczas 13. festiwalu Legend Rocka. Koncert The Australian Pink Floyd Show 3 sierpnia w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen. Proszę państwa, wszystko co dobre kiedyś się kończy, ale przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A ponadto teraz rewelacja. Kup dwa produkty objęte promocją i zyskaj nawet 3000 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka. A dziś Klub Trójki o Ruchu Młodej Polski, jednym z najciekawszych środowisk opozycji przedsierpniowej, ruchu, który rozkwitł jak róża w latach 80. i który paradoksalnie, wbrew rozmaitym diagnozom, nie stał się zaczynem jednej dużej partii politycznej prawicy po 89 roku. Będziemy dzisiaj mówić o tamtych czasach, o tamtych wyborach ideowych, a zaprosiłem do studia Marka Jurka, byłego uczestnika Ruchu Młodej Polski. Witam serdecznie. Krzysztofa Nowaka, sygnotariusza obok Marka Jurka deklaracji ideowej Ruchu Młodej Polski. Dzień dobry. I Marka Budzisza, który należał do młodszego pokolenia RMP-owców, tego, które wyłoniło się już po 13 grudnia. A żeby oddać klimat tamtych czasów i tego, co dusiło wówczas młodych ludzi żyjących w epoce Gierka, posłuchajmy słynnej piosenki kabaretowej Telewizja Klajfa. Telewizja pokazała, a uczeni podchwycili, że jednemu psu gdzieś w Azji można przyszyć łeb od świni. Wykrył pies bimbrownię na czas, wycinanki robi wujek, jak smarować margaryną. Telewizja transmituje łody rity dla młodzieży, w Skierniewicach dwie kotłownie, jak gonili Hitlerowca, komu opadały zgodnie. Łody rity dla młodzieży, w Skierniewicach dwie kotłownie, jak gonili z telewizji czterej znawcy, od nawozów i od świata, orzekają co się zdarzy w Gwatemali za 3 lata. Masy pracujące stracą, gdy realna płaca spadnie. Gwatemala nie dostrzega, iż elita władzy kradnie. Stal się leje, moc truchleje, na kombajnie chłop się szkoli, na dodatek wygrać może końcówkę od banderoli. Stal się leje, moc truchleje, na kombajnie chłop się szkoli, na dodatek wygrać może końcówkę od banderoli. Pokazali wczoraj kości chudych dzieci zastrzelonych pod Nairobi. Pokazali świeże groby. Świeże groby zawsze wzruszą, niezależnie gdzie kopane. Jak porosną, wyjdzie na jaw, kto szczuł i co było grane. Lusia, siusia, cepeliada, w ogródeczku panna Mania, chmurka się przejęzyczył, jaja nie do wytrzymania. Usia, siusia, cepel jada, w ogródeczku panna Mania, chmurka się przejęzyczyła, jaja nie do wytrzymania. W telewizji ogłosili wczoraj wyrok na kasjera, za kradzież 4000, 4 lata, 5 miesięcy. patrzy prawy obywatel. Dzień po dniu, za dniem godzina, a z nim razem na kanapie relaksuje się rodzina. Z telewizji jego matka, z gazet dzieci do zrobienia, żona jakby wzięta z radia, a on cały z obwieszczenia. Z telewizji twoja matka, z gazet dzieci do zrobienia, żona jakby wzięta z radia, a ty cały z obwieszczenia. Z telewizji twoja matka, z gazet dzieci do zrobienia. To była telewizja. Panowie, wy chyba dobrze pamiętacie tamte czasy, zaśmiewaliście się z tego, Marek Jurek? Najbardziej ta telewizja to mi się zawsze kojarzy z Sylwestrem chyba 78 roku albo 79, na który był zaproszony nasz przyjaciół w Gdańsku i byliśmy w Walka Hala wieczorem jeszcze przed Sylwestrem i postanowiliśmy o 20 obejrzeć przemówienie Edwarda Gierka. I pamiętam, że Gierek tam przemawiał i kończył przemówienie uroczyście. Słuchała tego mama Olka i Gierek kończył uroczyście, więc życzę państwu, żeby we wszystkich państwa domach zagościła, i Olek dopowiedział, służba bezpieczeństwa. No więc tutaj folkloru, że tak powiem, jest mnóstwo do opowiadania. Najśmieszniejsza opowieść Krzysztofa Nowaka z tamtych czasów? Nie wiem, co mogło być najśmieszniejsze. Ale niewątpliwie ta opowieść Marka jest bardzo charakterystyczna, bo z jednej strony mieliśmy do czynienia z propagandą sukcesu i z głupotami, które się lały z telewizji i z radia od rana do wieczora, a z drugiej strony rzeczywiście ludzie w tym samym czasie, którzy ośmielali się mieć inne zdanie niż władza, byli aresztowani, przetrzymywani, zastraszani itd., itd., więc tutaj można powiedzieć, że to gorzko, słodki smak te czasy. Tak to. Ja mogę opowiedzieć drugą historię telewizyjną, taką z Krzysztofem Nowakiem, bo Krzysztof miał opowiedzieć w 82 roku, drugi albo trzeci. To Marek będzie najlepiej wiedział, kiedy Breżniew zmarł. 82. No i postanowiliśmy obejrzeć, telewizory były w akademiku, trudno dostępne, więc poszliśmy do sali telewizyjnej. Tam był telewizor tak zwany kolorowy. W tamtych czasach obejrzeć pogrzeb Breżniewa. I, za kolorowa tej duża, nie było. Duża sala, sam byłem zdziwiony, że nikt nie przyszedł obejrzeć pogrzebu Breżniewa. I był taki chyba Włodzimierz Snarski się nazywał, korespondent Moskwy. I kończy ten pogrzeb. Ja przepraszam, z całym szacunkiem, no bo każdy człowiek zasługuje na szacunek, szczególnie w takiej chwili. No ale kończy się ten pogrzeb. On mówi z takim wschodnim, pewnie rosyjskim akcentem. Nadchodzi chwila pożegnania. Tutaj pod murem kremlowskim leżą najpiękniejsze postaci rewolucji rosyjskiej. Bułganin, Chruszczow, marszałek Żukow. Ja tak tego słucham i tak sobie dopowiadam, Ławrienti Bieria. No i Stalin także. Panowie, no wy byliście chyba pokoleniami mścicieli, ludzi, których ojcowie albo dziadkowie byli represjonowani, czy to za armię krajową, czy to przez stalinizm. Czy to jest potwierdzenie tej zasady, że musi minąć 25 lat od terroru i dopiero wtedy pojawia się ta fala przejęcia dalej dziedzictwa rodziców? Zapraszam wszystkich do refleksji. Ja myślę, że to wygląda bardzo indywidualnie. Ja na przykład nie wywodzę się z rodziny, która podlegała jakimś znaczącym represjom innym niż większość Polaków. Mój ojciec został wyrzucony ze studiów w 1957 roku, miał kłopoty w pracy, ale to nie były jakieś bardzo dolegliwe represje, były znacznie większe. Sądzę, że po prostu ludzie zaczynali dojrzewać też indywidualnie do pewnego myślenia o sprawach publicznych i to było już na taką skalę i tak masowe, że komuniści nie byli w stanie tego tłumić, tak jak w latach wcześniejszych. I w tym sensie pewne ożywienie umysłowe, polityczne, intelektualne, które miało miejsce pod koniec lat 70., to wydaje się jest wypadkowa szeregu tego rodzaju właśnie czynników. Ale panowie, stykaliście się przecież z tą taką specyficzną grupą ludzi, którzy przeszli przez więzienia stalinowskie i którzy byli bardzo ostrożni. Bardzo często w tych opowieściach pojawia się taki stary działacz endecki, który mówi, po co to robicie? Być może to jest nowa prowokacja, aby wszystkich wyłapać i znowu głucho zapadnie. Owszem, studiowanie po cichu Dmowskiego, ale nic więcej? Czy nie było takiego punktu odniesienia? W pokoleniu moich rodziców, szczególnie w moim środowisku, gdy jak mogę patrzeć, no komunizm był powszechnie odrzucany, a jednocześnie było takie przekonanie, że to jest jakieś fatum, które właściwie jest nie do usunięcia. Nawiasem mówiąc, że nawet wtedy, w latach 70., to Związek Sowiecki miał tą zdolność propagandy, która wchodziła bardzo głęboko w umysły ludzi, że oni są jacyś nieprawdopodobnie silni i że pewnego dnia mogą się tam czołgami po Europie Zachodniej przejechać. To było takie przekonanie, że to będzie trwać. Owszem, że będzie trwać, ale że można wytrwać. Dlatego na przykład no, jednym z, dla mnie z takich doświadczeń informacyjnych to było to, że w domu zawsze określenie karierowicz należało do najgorszych epitetów. Ludzie, którzy wybierają korzyści wbrew wierności. Ale jednocześnie no, było takie ogromne przekonanie, że temu systemowi nie można się przeciwstawić, że opozycja to jest jakiś ruch straceńczy. I co dużo mówić, no, ludzie w tym pokoleniu byli bardzo sceptyczni często wobec naszych działań, szans, powodzenia. Z drugiej strony myślę o tym, o co pan pyta. Wiesław Chrzanowski często opowiada, że dla Wiesław niego... Wiesław Chrzanowski, czyli weteran jeszcze przedwojennego ruchu narodowego, uczestnik powstania, który był mentorem środowiska RMP. Tak, i był więźniem stalinowskim, był torturowany, długo siedział, opowiada często, że samo więzienie, kiedy już skończyło się śledztwo i trwało więzienie z dnia na dzień, nie było tak ciężkim psychicznie doświadczeniem, jak szok po wyjściu z więzienia, gdzie zobaczył tą tak zwaną małą stabilizację. Mówi, ostrożność kolegów, rodzin kolegów, ludzi unikających rozmów, zmieniających tematy i tak dalej. Ten, że mówi, nawet w więzieniu, gdzie ludzie no, mówili o tym, gdzie byli, co robili i kim są po prostu, nagle zderzenie z tą próżnią taką społeczną po wyjściu. Zupełnie wyjście w jakiś inny świat, wyrzucenie z... Panowie, nikt chyba nie przeczy, że liderem przynajmniej do 88 roku był Aleksander Hall. Na czym polegała wyjątkowość jego osobowości wówczas? W moim przekonaniu trzeba by pewnie zacząć od cech ważnych takich osobowościowych, które nie mają ściśle związku z polityką. Wydaje mi się, że Olek zawsze był i jest człowiekiem, który jest bardzo życzliwie nastawiony do otoczenia, do ludzi, z którymi się spotyka i wtedy niewątpliwie miał w sobie taki urok wielkiego integratora, człowieka, który, z którym się chciało rozmawiać, z którym się chciało przebywać i pewnie od tego się wszystko zaczyna. A druga rzecz, kiedy mówił o sprawach politycznych, to zawsze w takim dobrym, eleganckim stylu. Ja mówię o elegancji rozumianej w ten sposób, że na przykład niektórzy matematycy mówią, że niektóre pojęcia i definicje i wzory matematyczne mają pewną elegancję. Więc o coś takiego mi chodzi. Jego sposób myślenia politycznego, sposób rozmowy, retoryka miały w sobie coś przyciągającego i mówię to dlatego, że dzisiaj młodym ludziom polityka może się kojarzyć z czymś bardzo nawet estetycznie nieciekawym, a szczególnie z jakimś takim nastrojem nienawiści, niechęci i tak dalej. Wtedy politykowanie i rozmowa o polityce oznaczała wysoki poziom intelektualny, wysoką kulturę, elegancję, czyli poczucie rys, humoru. Rys pewnej elegancji, nieobrażania kogoś, dlatego że jest rywalem tylko bardziej z innego obozu politycznego, tylko bardziej na zasadzie mówienia o poglądach, a nie o sobie. Tak, ale Olek miał też ogromny upór w sobie. Ktoś kiedyś o Herbercie napisał, że tak się wydaje, że jest taki jakiś owoc z jakimś bardzo twardym jądrem w środku. Mhm. I się ściska, w momencie napyka. I Olek coś tego był, że tej właśnie takim bardzo ciepłym, przyjaznym nastawieniem łączył taką ogromną konsekwencję, jeżeli chodzi o przekonania, które sobie ustalił. Myślę, że to jest też takie środowisko twórcze, na tym polegała pewnie jego rola. A w jakim stopniu skąd się wzięło to, że Gdańsk był taką pragenezą? Ktoś mógłby powiedzieć, no jak to? Przecież takie środowisko powinno się wyłonić na przykład w Krakowie, które miasto, które nie spłonęło, w którym na strychach były książki Dmowskiego, Piłsudskiego, przecież słynne te krakowskie kamienice. Dlaczego Gdańsk, a nie Kraków czy Poznań na przykład? W Krakowie opozycja miała trochę inne afiliacje i też trochę inne korzenie i towarzyskie i środowiskowe. Ja bym jeszcze wrócił do poprzedniego wątku i dodał tu od siebie kilka myśli, a mianowicie wydaje mi się, że trzeba by się zastanowić i zrozumieć, czym całe środowisko Ruchu Młodej Polski było, bo mówi się, że było to środowisko opozycyjne, ale ta opozycyjność wydaje mi się w gruncie rzeczy w większości sprowadzała się do myślenia i mówienia i studiowania polityki. To nie było środowisko bardzo aktywne politycznie, czy bardzo aktywne opozycyjnie. Czyli co, grupa przyjaciół, a nie grupa, która myśli o władzy? Grupa przyjaciół, która myśli o polityce. Grupa, nie bójmy się tego słowa, intelektualistów, którzy dyskutują o polityce, o korzeniach polityki, o pewnym świecie wartości, o tym, jak polityka powinna być ukształtowana i z czego wyrastać. O świecie szeroko też rozumianym, o tym, co się dzieje w polityce światowej, mnie się wydaje, że jakby ranga tych przemyśleń, które wtedy w środowisku Ruchu Młodej Polski na łamach periodyków, które to środowisko wydawało, że to było kilka kroków bardziej zaawansowane niż pewien ogólny mainstream myślenia opozycyjnego w Polsce. I w tym sensie była też pewna intelektualna atrakcyjność dla wszystkich ludzi, którzy się polityką interesowali i traktowali ją jako coś głębszego niż tylko przeciwstawienie się reżimowi komunistycznemu, chociaż to też, tego nie można lekceważyć. Co wydaje się było atutem środowiska, ale też paradoksalnie było źródłem jego słabości. To znaczy, z czego ta słabość brała się? No właśnie z tego, że było dwie długości do przodu wobec innych środowisk opozycyjnych, że trudno było nawiązać wspólny język i kolokwialnie to nazywając, nadawać na tych samych falach z tymi, którzy po prostu dorastali do pewnej krystalizacji ideowej, tak to bym określił. I wydaje mi się, że to przesunięcie akcentu na myślenie o polityce zawsze odbywa się, jest kosztem czegoś. Kosztem działania, tak? Na przykład, kosztem działania, umiejętności działania. Takie określenie, które RMP-owcy w stosunku do KOR-owców używali ironicznie, że wy to robicie działactwo, a my studiujemy myśl polityczną. Na czym polegało to? To niedokładnie tak, bo jednak po pierwsze Ruch Młodej Polski zawsze wydawał swoje pisma podziemne. To Bratniak plus Polityka Polska to jest być może największa ciągłość taka myślowa przez kilkanaście lat tytułów wychodzących w podziemiu, traktując drugie jako kontynuację pierwszego. Oprócz Głosu. Po drugie, no tak. Ciągłość zachowa. Jedno z, ale oczywiście. Po drugie, regularnie zajmowaliśmy stanowisko polityczne w kluczowych sprawach. Czasami to miało nawet wtedy wpływ, jak sądzę, bardzo bieżący, na przykład nasza wizyta u delegacji do prymasa Polski w 1986 roku z takim apelem do prymasa, żeby nie autoryzować żadnych kolaboracyjnych grup zgłaszających się tam do mediacji między władzą a opozycją, bo owszem, no uważaliśmy, że nie należy... To chodziło o komitet doradczy przy generalnym Nie, to jest sprawa jeszcze późniejsza, ale komuniści bardzo zabiegali w 1986 roku, żeby znaleźć jakąś grupę, która by firmowała jakąś ale obecność, tak? Ćwierć opozycji w parlamencie. My prymasowi mówiliśmy, że czym innym jest unikanie generalnej konfrontacji, utrzymywanie takiego systematycznego, kontrolowanego nacisku na władzę, organizowanie społeczeństwa opozycji, ale czym innym jest przenoszenie tego w te instytucje PRL-owskie. Myślę, że to miało wtedy dosyć realny wpływ. Ja tu mam przed sobą książkę Piotra Zaręby, Młodo Polacy. Piotr Zaręba podkreśla, że jednak zawsze była jakaś równowaga pomiędzy polityką a pewnym luzem, pewnym stylem elegancji. Właśnie wracamy tutaj cały czas do tego, co najbardziej wówczas przykuwało uwagę na tle innych grup politycznych, których ta polityka była bardzo za serio. Marek Budzi zwrócił uwagę, że to była siła i słabość jednocześnie tego środowiska. Pytam Krzysztofa Nowaka, czy gdzieś ta równowaga pomiędzy jednym a drugim nie spowodowała, że na koniec końców te ugrupowania RMP nie wydało z siebie jednego ugrupowania, bo wydawało się, że jest i lider Hall, i bardzo dużo młodych ludzi, ten narybek dodatkowy w latach 80. to są dzisiaj bardzo często znani ludzie, wtedy na przykład Robert Kostro, który obecnie szefuje projektowi Muzeum Historii Polski, czy Rafał Matyja, który dzisiaj jest jednym ze znanych socjologów i politologów. Gdzie nastąpił ten wybór, że jesteśmy bardziej na luzie, ale mniej skuteczni niż na przykład środowisko KOR-u? Czy też bardziej jesteśmy grupą przyjaciół, ale mniej zwartą drużyną, która słucha wodza? Ja nie odpowiem wprost na to pytanie. Powiem tylko, że po pierwsze trzeba sobie uświadomić, że czasy, w których my rozpoczynaliśmy tę działalność, no to były jednak czasy państwa komunistycznego, opresyjnego reżimu totalitarnego i wtedy politykowanie, zajmowanie się polityką oznaczało przede wszystkim, że trzeba było mieć bezinteresowny stosunek do polityki, bo jak wiadomo wówczas, politykowanie nie kojarzyło się z apanażami, udziałem we władzy i satysfakcją finansową i polityczną, tylko wręcz przeciwnie, można się było narazić na mniej czy bardziej poważne represje, więc ludzie, którzy uprawiali refleksję polityczną, rozważali tę problematykę, no musieli to przede wszystkim robić w sposób bezinteresowny, byli poszukiwaczami prawdy, byli ludźmi, którzy usiłowali zrozumieć rzeczywistość i znaleźć sposoby, metody myślenia i metody działania, które mogły przynieść jakiś realny skutek. I myślę, że ta przewaga refleksji była na początku zupełnie oczywista i naturalna. My chcieliśmy zrozumieć tę rzeczywistość i znaleźć metodę działania. No dobrze, to teraz podejdźmy do innego zjawiska. Wybuchła rewolucja Solidarności i dwa różne ugrupowania do tej rewolucji Solidarności przyjmują dwa różne podejścia. Konfederacja Polski Niepodległej pod dowództwem Leszka Moczulskiego mówi: musimy równolegle do Solidarności budować swoją silną pozycję, musimy na przykład jak najwięcej robotników przyciągać do KPN-u. Trudno stwierdzić, na ile prawdziwe, a na ile mityczne opowieści wówczas ludzi Moczulskiego, że oto mamy w wszystkich częściach Polski silne sekcje robotnicze KPN-u. Tymczasem RMP zdaje się w tym momencie być rozdwojony. Z jednej strony ludzie Młodej Polski zasilają sekretariat i Wałęsy i Biuro Informacji Prasowej Solidarności, z drugiej strony no, cały czas próbują i wydawać Blatniaka i jakoś towarzyszyć z refleksją intelektualną rewolucji Solidarności. Czy nie było w tym jakiegoś rozedrgania, braku pomysłu? Wydaje mi się, że na tym etapie nie powiedzieliśmy na razie jeszcze jednej rzeczy, która to determinowała, czy jaki profil ideowy my tworzyliśmy, to znaczy nic nie mówiliśmy o tym, no dobrze, to w imię jakich celów my się w ogóle gromadziliśmy, nie mówiliśmy o deklaracji ideowej, bo to łatwiej będzie zrozumieć. Dobrze, no to deklaracja ideowa ruchu Młodej Polski. Gęstym drukiem zapisanym. Nie wiadomo, jaką ma datę, bo jedni podają datę napisania jej, drudzy ogłoszenia, trzeci domniemanego sygnowania, które zostało uniemożliwione przez SB, więc umówmy się, że są to widełki między 14 lipca 79 roku a 25 lipca. Niektórzy powołują się jeszcze, że czy deklaracja była sygnowana datą 18 sierpnia. Rzecz dla jakiegoś niezłego badacza, ale to zostawmy na bok. Marek Budzisz. To, co mnie rzuciło się w oczy, bo przed naszym spotkaniem ja poświęciłem nieco czasu i przeczytałem ten dokument, który... Ja też. Który czytałem już bardzo, bardzo dawno temu, w latach 80. To, co mi się rzuciło w oczy, to rzucił mi się taki niedzisiejszy intelektualny ton tego materiału. I tam jest wiele rozważań i refleksji o tym, jak powinno się podchodzić do życia społecznego i sygnalizuje się wiele problemów. Zaczynając od antropologii. Zaczynając od tego, jak postrzegamy człowieka, jak postrzegamy społeczeństwo. Oczywiście tam jest postawiony też cel niepodległości Polski, co nie było w tych czasach powszechnej, co trzeba również w opozycji, co trzeba docenić. Nie niepodległości Polski traktowanej dość, powiedziałbym, hasłowo, tylko potrzeba niepodległości jest wywiedziona z pewnego ugruntowanego spojrzenia na to, czym jest człowiek, czym jest społeczeństwo, czym jest naród, jaką rolę odgrywa tradycja, wiara, jak te wszystkie nici społeczne są ze sobą powiązane i nie można ich od siebie separować. W tym sensie, gdybyśmy chcieli porównywać ten dokument z dzisiejszymi programami partii politycznych, to on jest zupełnie nieporównywalny. Pisany jest innym językiem, z innym spojrzeniem, innym zacięciem. Ja może zacytuję na moment fragment deklaracji. Uznanie podmiotowości każdego narodu i każdego człowieka wyklucza dzielenie narodów na lepsze i gorsze. O znaczeniu narodu nie może decydować ani jego wpływ polityczny, ani potencjał ekonomiczny i militarny, wielkość terytorium i liczba ludności. Kryterium oceny wspólnoty narodowej może być typ życia zbiorowego, wartości duchowych, moralnych, przez nie realizowanych oraz tworzonej kultury. To chyba była jakaś aluzja do Związku Radzieckiego. To, że wielkość nie może determinować. Tam wydaje mi się, w całym tym dokumencie jest bardzo wyraźnie obecna taka nić troski Nie o przyszłość narodu, ale o przetrwanie narodu. O przetrwanie narodu, ale nie rozumianego w sensie biologicznym, chociaż również takie elementy tam są, ale w sensie pewnej całości kulturowo-antropologiczno-cywilizacyjnej. I gdybyśmy chcieli to na przykład odnosić do czasów współczesnych, to zagrożenia się zmieniły i pewnie diagnozy są nieco inne, ale takie poczucie pewnego życia w czasie kruchości przemian... Kruchości kulturowej? Myślę, że to jest jakimś elementem wspólnym, który być może... Ja pamiętam dobrze rok 1967, to była okrągła rocznica rewolucji październikowej i w Spodku Katowickim był taki wielki koncert, w którym występował zespół pieśni i tańca Śląsk, a potem występował rosyjski zespół, który tańczył kazaczok przy bałajkach. I pamiętam wówczas, że moja mama tak gorzko zgasiła telewizję i powiedziała, no właśnie, im teraz chodzi o to, żeby wydawało się przeciętnemu Polakowi, że czy to bałajka, czy to zespół Śląsk, to jest to samo. To jest chyba echo jakichś wówczas lęków takiego przekucia przez komunizm tożsamości Polaków w coś w rodzaju świadomości narodów ZSSR. Sowietyzacja. Były takie lęki? Ja myślę, że wtedy, nawet w latach 70. ciągle aktualne było takie przekonanie, że ryzyko to, że komuniści stworzą kulturę socjalistyczną, chociaż wtedy już raczej było być perelowską, bo ten marksizm jako prąd ideowy, kulturowy, to już właściwie wygasał, ale to był taki specjalny perelowski syndrom, a narodową jedynie w formie. I przekonanie, że polskość jest zagrożona, lecz jednocześnie trzeba ją rewitalizować, świadomość narodową, odpowiedzialność narodową, no u nas było bardzo silne. Tylko w moim przekonaniu, żeby dobrze zrozumieć tamten kontekst, trzeba zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę. Główny nurt opozycji, ten, który wtedy nominował, z którym człowiek chcący działać opozycyjnie się spotykał, przychodząc na studia, podejmując, miał w dużym stopniu charakter lewicowy i taki postmarksistowski. Kiedy myśmy przyszli na studia do Poznania... Ale mowa o Komitecie Obrony... O środowisku, tak? O tym głównym, bo to nie cały nawet KOR był bardzo też szeroką formułą. Tam był i mecenas Kaczorowski na skrzydle radykalnym i pułkownik Rybicki, Antoni Macierewicz i tak dalej. Ale ten główny nurt najbardziej aktywny, również taki nagłaśniany w dużym stopniu przez rozgłośnie zachodnie, miał charakter w gruncie rzeczy lewicowy. Ja pamiętam, kiedy myśmy przyszli na studia do Poznania z Krzysztofem, jak rozmawiałem z kolegami z SKS-u, mówię, dlaczego by w ogóle nie mówić o partyzantce powojennej, o oporze powojennym i tak dalej. Dla mnie wspomnienia dziadków o tym, to była zasadnicza część formacji. O partyzantach, którzy kwaterowali w domu i tak dalej. Wtedy się nawet nie mówiło żołnierze wyklęci, bo to stosunkowo świeże pojęcie. No i na to kolega mi powiedział, no bo to jest zupełnie inna historia. Mówi, opozycja wywodzi się z rozczarowania inteligencji postępowej, nierealizacją humanistycznych obietnic socjalizmu i tak dalej. To był jakiś zupełnie inny świat. I myśmy organizowali się podwójnie i przeciwko temu, co szło z komunistycznej szkoły czy propagandy, ale również w poczuciu odrębności od tego nurtu, tego postmarksistowskiego nurtu opozycji. Stąd to przekonanie o tym, że trzeba wzmocnić świadomość narodową, poczucie tradycji, odpowiedzialność narodową, myślenie o Polsce w kategoriach państwa, które powinno być w przyszłości nasze, na które nawet w tamtych warunkach trzeba uzyskać wpływ. No to było coś, co bardzo mocno to konstytuowało, ale wszystko wynikało z tego, że myśmy rzeczywiście mieli poczucie, że może nastąpić jakaś atrofia duchowa po prostu, że ludzie mogą zapomnieć Polskę. No dobrze, ale jeżeli przyjąć, że ten pojedynek trwał przez, no nałóżmy, 12 lat między 77 rokiem a 89, to wytłumaczcie panowie, dlaczego w 88 roku, kiedy środowisko Adama Michnika, Jacka Kuronia było bardzo skoordynowane wobec zmieniających się władz, dlaczego RMP nie wyskoczyło wówczas jako wyraźna alternatywa, jako druga noga opozycji? Czy ten okres lat 82-88 wymęczył młodych Polaków? Myślę, że tutaj są dwa czynniki. Pierwszy to rola, jaką chcieliśmy odegrać w naszym gronie coraz bardziej w drugiej połowie lat 80. Narastała między nami taka różnica jedni koledzy właśnie, przede wszystkim Aleksander Hall, uważali, że musimy iść w tym głównym nurcie opozycji solidarnościowej, że możemy tworzyć ze swoich motywacji, podkreślać obecność ludzi o poglądach prawicowych, konserwatywnych w tym nurcie, ale cały czas się utrzymać w tym głównym nurcie, a z drugiej strony to było poczucie reprezentowane przez, no, w dużym stopniu Krzysztofa przeze mnie, że musimy, że pewnego dnia, że czas bezpośredniej odpowiedzialności politycznej jest coraz bliższy, nie wiadomo jeszcze jak on będzie wyglądał i że musimy organizować po prostu prawicową opozycję z własnymi strukturami, z własnymi instytucjami i tak dalej, ale historia wzięła przyspieszenie i po pierwsze to było wtedy niegotowe. Po drugie, ja bym powiedział, że w dużym stopniu decydowały o tym okoliczności społeczne. Trochę o tym Marek Budzisz mówił. To jest trochę tak jak i dzisiaj. Społeczeństwa, które przeżyły totalitaryzm, to jest stara prawda znana z filozofii społecznej co najmniej kilkaset lat, że społeczeństwa, które przeżyły tyranię, z trudem wybijają się na demokrację partycypacyjną. Raczej jest pragnienie albo uczestnictwa w ruchach masowych, a potem wręcz poddawanie się oligarchicznej władzy. W pewnym sensie ja nawet dzisiaj widzę pewną analogię, że tak jak dzisiaj jest trudno upodmiotowić opinię katolicką, tak samo i wtedy pamiętam, że dla wielu ludzi to było bardzo proste, że tam konserwatyzm, socjalizm, liberalizm to są różnice bardzo abstrakcyjne, prawica, lewica, to może będzie ważne za 20 lat. Dzisiaj po prostu jesteśmy częścią solidarnego sprzeciwu i to nasza kultura polityczna tamtych czasów była bardziej kulturą trwania w solidarnym sprzeciwie. Stąd to nasze orędzie o budowanie prawicy trochę nie trafiało, nie rezonowało społecznie. Marka Jurka może trochę rozdrażnie, ale był taki film Forrest Gump, gdzie Forrest Gump tytułowy przemaszerowuje całą Amerykę. No i po pewnym czasie, zanim podąża 10, potem 20, potem 100, potem 200 ludzi. W pewnym momencie Forrest Gump zatrzymuje się i mówi, no to ja już więcej nie będę maszerować. Wtedy ten tłum stoi i tak jedni do siebie mówią, to co my teraz będziemy robić? Coś przypomniała mi się ta historia, kiedy pomyślę o roku 89, kiedy Aleksander Hall, który wydawał być się jednak ciągle kandydatem na lidera, został ministrem w rządzie Mazowieckiego, właśnie na takiej zasadzie, że teraz trzeba wzmocnić ten pierwszy rząd niekomunistycznego premiera, no, a wszyscy zostali i trochę nie bardzo wiedzieli, co robić, czy wiedzieli. Pytanie do Marka Budzisza. Ja myślę, że ta metafora jest w pewnym sensie trafiona, dlatego że abstrahując od pewnych różnic ideowych i politycznych, a w bardzo rozdyskutowanym środowisku, a takim było nasze, i w bardzo rozdyskutowanych czasach, przypominam, wtedy nieustannie dyskutowaliśmy na temat przyszłości w rozmaitych formacjach i składach personalnych. Pamiętam na przykład takie spotkanie pod Warszawą, kiedy rozmawialiśmy... Który rok? Bodajże 89. Rozmawialiśmy wtedy z całym późniejszym przywództwem Porozumienia Centrum, kiedy... Nie pamiętam, czy Jarosław Kaczyński. Właśnie nie pamiętam, czy on był wówczas, ale byli natomiast i pan Siwek, i pan Chniedziewicz, i też pan Dostawczy, Urbański, pewnie. Ślisz, czyli ci politycy, którzy później założyli Porozumienie Centrum. Tych dyskusji było bardzo wiele, ale abstrahując już od tych czasów i tych dyskusji, mnie się wydaje, że w gruncie rzeczy to refleksja po latach jest następująca, że jak patrzę na politykę, czy linię polityczną, którą realizował Aleksander Hall, to ona, abstrahując od wyborów ideowych i ocen sytuacji, w gruncie rzeczy zawsze polegała na orientowaniu się na kogoś. To było najpierw orientowanie się na ruch Solidarności, potem to było orientowanie się na Lecha Wałęsę, potem kiedy nastąpił konflikt, to było orientowanie się na Tadeusza Mazowieckiego, bo trzeba przypomnieć, że Tadeusz Mazowiecki się dość silnie skonfliktował i był przeciwnikiem wystawienia przez OKP list ze zdjęciami Lecha Wałęsy, opowiadał się za pluralizmem wyborczym. I Aleksander Hall został ministrem w rządzie Mazowieckiego nie dlatego, że zbudował silne i podmiotowe środowisko, ale dlatego, że był bliskim współpracownikiem Tadeusza Mazowieckiego. To była deklaracja niesamodzielności w polityce. Jeżeli lider nie chce samodzielności i nie chce ryzyka związanego z próbą tej samodzielności, no to trudno oczekiwać, że środowisko za niego to zrobi. Krzysztof Nowak. No tutaj ujawnia się ten motyw, o którym mówiłem wcześniej, mianowicie niektórzy z nas rzeczywiście mieli bardzo bezinteresowny stosunek do polityki, no właśnie do tego stopnia, że kiedy przychodził czas wyborów politycznych, kierowali się racjami, które nie były do końca racjonalne. W polityce. Tak było w przypadku Olka. Olek miał bardzo szlachetną motywację, kiedy zrzekł się możliwości kandydowania do pierwszego sejmu kontraktowego. Zrobił to z powodek bardzo szlachetnych, mianowicie przeciwstawił się sytuacji, w której Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie nie był reprezentatywny dla całej opozycji, pomijał cały szereg środowisk i w tym sensie listy kandydatów Solidarności w tych wyborach były niereprezentatywne politycznie. Na co zareagowali Aleksander Hall, Tadeusz Mazowiecki, Jan Olszewski i parę innych osób, powiedzieli w takim razie my nie będziemy w tym brali udziału. My. I ten szlachetny gest spowodował, że nie mogli brać udziału w życiu politycznym, które się skoncentrowało w Sejmie, a Marek Jurek siedzący tutaj, który podjął inną decyzję, mimo że dosyć osamotniony, ale dzięki temu, że wylądował jednak w tym parlamencie, miał szansę rozpoczęcia ważnej inicjatywy politycznej, i która zaowocowała powstaniem ZKN-u. Że można być w mniejszości, a można przykuwać uwagę polityków. Krzysztofie, to nie była tylko decyzja Aleksandra Halla, bo ja przypomnę, że w Łodzi Jacek Bartyzel, skądinąd ideowy adwersarz Olka, również nie przyjął takiej propozycji kandydowania z list OKP i na jego miejsce wybrany został mecenas Kern. No dobrze, panowie, ale teraz jeszcze jedno pytanie. 20 lat temu MP-owcy zebrali się i nawet zachował się ślad w postaci takiej debaty w kwartalniku konserwatywnym, które rozmawiają bardzo miło. 10 lat temu jeszcze doszło do spotkania, ale były już widać znacznie ostrzejsze konflikty. W tym roku, ile wiem, panowie na żadne wspólne spotkanie się nie wybieracie. Było już spotkanie w ECS-ie Aleksandra Halla i tak można powiedzieć ogólnie polityków, którzy dzisiaj podzielają jego diagnozę, łącznie z ojcem Ludwikiem Wiśniewskim, którym dzisiaj też za mało mówiliśmy. A w tym roku wiem, że z kolei panowie będziecie mieli spotkanie w Kaju osobno. Nie, na pewno nie osobno. Spotkanie otwarte. Myślę, że należy... Ale co, odróżnić. No jest wrażenie, że jakoś już z sobą nie potraficie razem się spotkać. Nie, potrafimy jak najbardziej. Ja myślę, że jesteśmy jednym z tych środowisk, które bardziej od innych potrafi odróżniać historię od współczesnych różnic politycznych. Mimo wszystko mam nadzieję, że to będzie spotkanie otwarte i że porozmawiamy o tym, co przeżyliśmy, co z tego wynika. Ale Marek, budzisz jest chyba mniej. Znaczy nie wiem, czy będzie otwarte, natomiast nie ma co twierdzić, że różnic nie ma. 2 lata temu wystąpiliśmy wspólnie, jak tu siedzimy, sygnowaliśmy jeszcze kilkanaście innych osób. List, który był otwartą polemiką z dość moim odczuciu niefortunnym wystąpieniem kolegów, głównie ze środowiska gdańskiego, którzy uznali za stosowne użyć tego sztandaru Ruchu Młodej Polski jako pałki okładającej obecną koalicję rządzącą. My się z tymi ocenami nie zgodziliśmy. Co nie znaczy oczywiście, że popieramy wszystko, co się dzieje bez żadnych zastrzeżeń, ale to nie powód, żeby zapisywać się do kodu na stare lata, powiem w pewnym uproszczeniu. Dobrze, to jeszcze pytanie. Ojciec Ludwik Wiśniewski, postać, która była zaczynem w dużej mierze Ruchu Młodej Polski, i mniej znana postać ojca Witolda Andrzejskiego, który był z kolei takim punktem odniesienia dla opozycji, która powstała w Gorzowie. No, jeden z tych kapłanów już nie żyje, ojciec Witold Andrzejewski. Ojciec Wiśniewski żyje i jest bardzo aktywny politycznie. Jak panowie możecie podejść do tego bardzo złożonego tematu? To ja na początek tylko powiem, że tak się składa, że Ruch Młodej Polski był w jakimś sensie emanacją polskiego duchowieństwa. My byliśmy w dużym stopniu w większości wychowani przez duszpasterstwa akademickie. Naszymi przewodnikami duchowymi i ludźmi, którzy nas wprowadzali w istotne arkana myśli filozoficznej, myśli społecznej, byli bardzo często duchowni. I to jest w ogóle pewna prawidłowość, jeżeli chodzi o całą tą formację Ruchu Młodej Polski i nasz stosunek do katolicyzmu, do kultury i cywilizacji chrześcijańskiej w Europie był skutkiem i efektem tego, że nasz wybór ideowy był w jakimś sensie rezultatem współpracy i pewnego dialogu intelektualnego z kilkunastoma naprawdę nietuzinkowymi księżmi i zakonnikami. Jak Jurek? Wtedy było mało stosunkowo księży, którzy odegrali taką rolę. Tu jeszcze trzeba by wymienić ojca Bronisława Srokę, który był no, bardzo, bardzo ważną osobą w tej drodze formacyjnej. No, dla nas ksiądz Witold Andrzejewski był kimś bardzo ważnym, bo człowiek w tym wieku potrzebuje przede wszystkim autorytetu. Autorytetów, ale również takich autorytetów, że kiedy są kwestionowane twoje wybory życiowe czy nierozumiane, jest ktoś bardzo ważny, kto umacnia cię w przekonaniu, że to, co robisz, jest słuszne, potrzebne, ważne, że te wybory są świadome, że trzeba w nich wytrwać, polegać i tak dalej. I oni taką rolę spełniali. No, mówię, jeżeli chodzi o ojca Ludwika, no on taką rolę spełniał dla kolegów w Gdańsku i w Lublinie. My się spotykaliśmy okazjonalnie. Dla nas osobą, takim punktem odniesienia był ksiądz Andrzejewski, już nieżyjący, jak Krzysztof mówił. No już nie będę panów ciągnął za język. Jak dzisiaj spoglądacie na aktywność ojca Wiśniewskiego? No dobrze. Zainteresowanie. Ostatnie pytanie. To co w takim razie RMP, jaki był jego wpływ na szeroko rozumiane myślenie tej konserwatywnej części opinii publicznej, bo może mniej politycznej? Ja reprezentuję punkt widzenia taki optymistyczny. Mianowicie odnajduję w dzisiejszej debacie politycznej po stronie prawicy, po stronie środowisk konserwatywnych bardzo wiele takich podstawowych kategorii politycznych, intelektualnych, które w moim przekonaniu są w jakiś sposób korespondują z tym, co my przed wieloma laty inicjowaliśmy, rozpoczynaliśmy i mam takie poczucie, że to dziedzictwo Ruchu Młodej Polski w tym sensie jest żywe, że w debacie publicznej wiele ważnych, istotnych kategorii myślenia, mówię po stronie oczywiście prawicowej, konserwatywnej, to są te same kategorie, te same pojęcia, te same często postulaty, które formułowaliśmy wiele lat temu. Ja myślę, że Ruch Młodej Polski ukształtował bardzo dużą grupę wówczas młodych, a dziś już nieco mniej młodych ludzi, aktywnych w świecie mediów, w świecie nauki, kultury. W świecie kultury, również w świecie polityki, którzy na różnych etapach swojego życia i swojej aktywności publicznej odciskali na kształcie polskiego losu i polskiej debaty pieczęć. I to zawsze będzie w jakiejś mierze pieczęć Ruchu Młodej Polski. Telewizja Wiesława Walędziaka, nazwijmy to w cudzysłowie, czyli okres jego PSU TVP, tak? Otóż to. Między innymi, ale nie tylko. Bardzo trafny trop, dlatego że w moim przekonaniu, żeby zrozumieć wpływ społeczny jakiegoś podmiotu, jakiegoś środowiska czy grupy ludzi, warto zlokalizować wydarzenia, które potrafiło wywołać i potem znaczenie społeczne tych wydarzeń. Ja tu widzę dwie rzeczy. Po pierwsze, pan mówił w pewnym momencie, że w 1989 roku stanęliśmy na rozdrożu. No tak, ale myśmy z tego rozdroża poszli różnymi drogami. Nie będę w tej chwili mówił o tej, w której nie brałem udziału, ale jeżeli chodzi o naszą, no bardzo wielu z nas odnalazło się w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym. Jacek Bartyzel, Marian Piłka, koledzy, którzy potem czy epizodycznie należeli, jak Jarosław Selin czy Wiesław Walędziak, ale bardzo, bardzo wielu ludzi. I pamiętajmy, no to była partia, dzięki której te podstawowe instytucje cywilizacji chrześcijańskiej zostały przywrócone w naszym państwie. To po pierwsze. Druga rzecz, ta, o której przed chwilą pan sam powiedział, telewizja Wiesława Walędziaka, trochę młodsze pokolenie jak nasze, to jest taka bardzo zabawna rzecz, bo wtedy czas historyczny biegł tak szybko, że właściwie co 5 lat to inne pokolenia. W moim przekonaniu, ja miałem taką szczęśliwą perspektywę, że nie byłem w środku, nie byłem dziennikarzem telewizyjnym, ale byłem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, więc mogłem wspierać te zmiany, które się w telewizji dokonywały i obserwować ją z bardzo bliskiego i zaangażowanego dystansu. Ja jestem absolutnie przekonany, że nie byłoby możliwe zwycięstwo AWS-u w 1997 roku, to zatrzymanie fali postkomunizmu wtedy, gdyby nie te zmiany w telewizji, które zostały wtedy zrealizowane, to dzięki takim ludziom jak Marek Budzisz w Pulsie Dnia, no i wielu i Krzysztof Nowak, który wtedy pracował w dyrekcji pierwszego programu telewizji, sam Wiesiek Walędziak i mówię, to było przywrócenie, to było realne przywrócenie pluralizmu zrobienie szczeliny w bezładzie medialnym, który taką ostrą falą zalewał prawicę, twierdząc, że jesteśmy niepotrzebni, że Polska powinna być Polską bez tożsamości, że się trzeba zaadaptować do świata zachodniego, że wszystko pozostałe jest anachronizmem. To przywrócenie podmiotowości społecznej. I mówię, tu mamy dwie kapitalne instytucje z bardzo ważnymi konsekwencjami społecznymi. Dlatego w moim przekonaniu jest przy całym uznaniu prymatu myślenia, jest ogromnym redukcjonizmem twierdzenie, że Ruch Młodej Polski wywarł wpływ intelektualny, a nie wywarł wpływu politycznego. On był w gruncie rzeczy bardzo realny. Pewnie koledzy, którzy poszli inną drogą, no mówiliby o tych innych aspektach związanych z rządem Mazowieckiego czy z czymś, no ale myśmy akurat byli przeciw, więc mogę mówić o tym, co myśmy robili. Dwie książki, które spróbowały opisać ten fenomen, książka Piotra Zaremby, Młodo Polacy, i książka Tomasza Sikorskiego o kształt polityki polskiej. To są dwie pozycje, do których tych, których temat RMP zainteresował, odsyłam. Dobra antologia Muzeum Historii Polski, między Polską naszych marzeń, a Polską naszych możliwości, gdzie jest znakomity wybór wypowiedzi politycznych i publicystyki Ruchu Młodej Pomijając Polski. Już wszystkie te dokumenty, to ilekroć mówię o RMP, to panowie, którzy już przekroczyliście 60. Nie, bez przesady. Nie, trochę parę miesięcy. Parę miesięcy. W wypadku Marka Bulisza jeszcze dłużej. No to jednak o tych latach 70. i 80. mówicie troszeczkę, że przywodzi mi na myśl cytat z Mickiewicza, że Ruch Młodej Polski, on zawsze zostanie niewinny i czysty, jak pierwsze kochanie. Czy to trafne porównanie? Ja bym chciał, żeby tak było. Marek Jurek? No to jest pewien standard moralny. Nawet ostatnio o tym myślałem, że jak rozmawiam wczoraj chyba jeszcze publicznie na szkole letniej teologii politycznej, mówiłem o tym młodym ludziom, że kiedy ja myślę o naszych kolegach, z którymi często mamy bardzo realne różnice polityczne, duże, zawsze możemy usiąść, rozmawiać i to nie rozmawiać obok polityki tylko, ale również dyskutować z ogromnym szacunkiem i przekonaniem o prawości intencji tych, z którymi mówimy. Marek Bulisz, to jest jakiś inny standard. Najbardziej chyba wątpiące w tym gronie. Może sceptyczny, nie? Nie tyle wątpiący, co sceptyczny. Ja myślę, że to będzie zawsze piękna karta, bo to też była karta naszej młodości, naszego dojrzewania do dorosłości, do wejścia w dorosłość i do myślenia o sprawach publicznych i ponadczasowych. Więc jeszcze raz zachęcam do dwóch książek, które są wehikułem czasów, tamten okres. Piotr Zaremba, Młodo Polacy, i Tomasz Sikorski, Okształt polityki polskiej. A ja już dziękuję, i żeby przypomnieć znowu ten klimat takich nieopierzonych troszeczkę lat, przełom lat 70. i 80., posłuchajmy Dezertera, który radzi, żeby spytać milicjanta, bo on prawdę powie. Dziękuję Państwu za uwagę. Przypomnę, moimi gośćmi byli Marek Jurek, Krzysztof Nowak i Marek Budzisz. Ruch Młodej Polski, 40. rocznica zawiązania tego opozycyjnego ugrupowania w PRL. Dziękuję. Dziękuję bardzo.